دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا سی چی سر پیچی و سب کتو علا جیل عف بیانند دا فانی دا کبو اما اتنا اتنا نمان داخل تاری خون گیمو تیرا و تا تیرا گئی او من دولا سرطان سیری خون بوا فزاوم دوی تاری خون براسی تو کم شای دیارا هیس ویز اگل موت نه ناگی اگر باو با پیران سر پیچیان کردو الو ایمن بر ریارم رو سر داوا لم دارستانا اول لبیر رسی کوا حوتنا بر ریار کل الو ایم خوم او لپیر اوی چاک ایم وانا لیرا توز محمد شیوا بلا براسی تو کم شای ویز ویز اگل موت نه ناگیر تیگر ایسی بلا که کاسی رو کن لکن رو کن لکن رو کن لکن رو کن برو نفس هامون و برو دای تابانم نکردیتا و برو دای برو دای بله برو ایسا خواردنی ما خوارد؟ خواردن؟ بلا من او با خواردن دانانم سکتنا پاش ماوی مامز یک بو کواهیل پیش فوت نکر راو کرده بو هر او ده ما بو که خواردم سایرد کرد و کواه مامزو کرویش کانسان سوژیا لمود نیوار گرتو ها؟ بلا ما هر حالود نیو لسر مانا کواه جو رایلی فرمانا کانی بی اخ بلا من بمزوانا مود نیو کوتای پی باتا ها سورا راد شا تارو بانا کبسین تازک آب خوانیو مزور تینمو ما بزدیش ما پیدا چیه؟ تاکو همه قدقه تو قرد نه های؟ اما نزانم بلان ایمه بتنه آده خوی نوع او راستا هرو همون ایجیم دمیه پسیار ریستایبتی نه حاسیب کم پسیار دایبتی؟ او بله دمیه لباره او حالانه باو با دیدان شریخان کردویانا دی پرسم لبیزا؟ نه خیر یو هم لبیزا ماو سوکا من پیر نوی و تاکو تیرو چی کنم لیاد ما بی جیل موا خواه تاوک ما مساک حد دکی لگلم دابی؟ يا كاتوني بخير بي ماوكلي بيهم لأيك سركدات إذا تواني أمسيرو كمان بوف جيرتو كوادوان نيورو عمرو باسكت كمان دمين لباري شريخان هم شيك بزانم لباري أمتاكو يساس بدواي منوية تخالي إذا كافية مان بلي مو ما گلو بالو یکا با ما سیو سیرو کد زنن ایش تی چپی نو تویلم باره والو پیش نه خیر هیچ چی چپی نو تویم بله او ما سیرو چی چی زار کنو پیو ایسا بیزانی براسی ماو کنی لبر او سیرو چی چی گرم کنو با امو پیل کنو گرگ کنو مرو با کنو امو درست لها کن با گستی بله استابوتان در جرمه و اون روده اوی که ماهوی چه زر به لستان رویده لوکاته او دارستان تازه با گل و گل زر رازه بو دار و درختش تیاده زر به زوانی نفت گشه کردن و برز بونه و بو آلوکاته دا او دارستان زر آرام بو و اروایی چه سه چی ترسناک و مترسی ده لآراده نبو و امو ازاله باستیانه تیاده دستیا بو پری دل نیایی و و هند چاله گلند چند از یانو یاری و حلب زود آباز یانر به یک او بو بخوشی چی و آکباز ناکری شاینی باس پاسا هم درستان نوی تار نابو او پاسا ایچه بو لبر بابی من او کان مروفی استه چی لباره ایمو ندازانی بمزور ام نو تیزار ایمونو آرام بو بانی هستی لدهد همونو گل یک تری با خوشی و سادی دا زیاد اه؟ اوه روه اقنیه ام ترمول چی من بوبازی تو خونداتی با خود بینی و بیخوی ها؟ آن در رزیل نبا کوریا ای با تو ناسی تو آنجا چی تریش بینی و بیخوی لیم گره بافنو آن در کوریا دلیم گره دوره با تکم خونده ای فقط وانی شانده در کواتو ممزی چی تبالی دی بینا تریخم دو دی ناسم نیر ناسم آهی خوما قرأت تركتها وبا كلها آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه بوم جارا گفتو گوه هم بردوان بولا بران بر تارنا دو هری چه جنولی ده ده حق بولای خوی رب کسی بلان تارنا ارجی زیده ویز امگم زیه قبول بکن بوم جارا قاضی چه خوی تیگه هند که احل چرسکه بکاله توا آلو کاتا ده پلینگ چه آگه در کرده و لو کاتا پلینگ بوم سیوه هیلدار نبون بوم جارا تارنا کارکه با قاضی سپر خوشی چو بو دارستانه چه تل چرسه استر بکاله توا که احلم بله من از دکم میخوام تو هیت کاره کت بستر مهانیه تگیسی بله از تو توی یکی منو زفت کرده بو بستا جهر ایو نازانم توایستا من قاضیم بستا واضح گفتو گوی به سود بینن ای خواهی کن اه خواهی سرم چا ای هاواره وستی بو ای بابا هاي نفرت الليبه مرزا كمر اي هاوار كل وين بلينك بامزي كود كل بلينك بامزي كود اي هاوار هاي نفرت الليبه او سيبو كيف صار هاد هاي كرا شو ما هاي برو بابرو برو بابرو لا زن نمی شودی ها بری که جا کسیل مجقین اما مقرب هم بزیم بری بری و برستی تو فتا دا پلیگا کم آباسی کشت نیدو مامزا که نبو بلام امرو داو کاری که دا سردانی سوانی دارستان من دوان جا دارم بریاری دا کب نو تا رج باره که آگه دار بکنو بله دبی تارنا لشیه بی دبی زنیاری لمباری و پیا بدریتن ام کار عزیزم و پیش روی نداو براستی کاری تی بی اقلانه دبی چی ام کار بی اقلانه دبی چی ام کاری انتا دبی اولو یزم او چی لیر روی داو او گورم زرگف زن چی لیر روی داو او دبی چی ام کاری کردی بی براستی زیمه ترسیه بلان گورم کسیش گوشتا که یعنی نخوادو فاتی چی منحتم بغیر ایشق لسر یعنی استابو گورم براستا بر حال دبی خوم لم کار بکول ما استا همو جان دارانی دارستا کودکمو بلام چه استا دیارنیا دوزیمو تک جمله بگرن لیر زور لقود پوپایا لسر اندر اختانا هر یکو بابتی لقدارک بینه اذا چیل ایو تاباری ناسی اوال قداری او نشانه چی جای لسر دادنه چه گشتن او نوکاتی و هم تاوانا و یکم تاوان دندرا که برادر بسر برادری بینه بو یه نوکاتی و پلنگ بوته یه مای درنده یو خرابی او پلنج یک بوا هر وکو سریخان بتوهاوی او نوکاتی و دادواری ون بو لدارستان و راو کردن برا برا دستی پیکر سمیش یکی بچوچی رده بونی چی زنه خوشی لیده زنه با کرا حیطر سنو چی مغروب ای سحلو که وقت من قوت نیه با بارزگاری که زنه خود حالا ده بتوانی وقم بسر درخ خون کری باب دارا دار سابر بوله آزالی تنبالو لشتی زار ورده هم کالیه وا گفتو گویا نظر ده کردو چشه هم درست ده کرد لراسی ده بارو ده خوشی زار نخوش روی ته کردن لو دارستان آراما لو کاتش ده اپلنگ تاهم باره استاده ترسان اشکرابونی تاوانه که بو هر لانه که خوی ما بو به تاوروانی لبارو ده خوش کده روانی جواب گرد دمه پیتر رب گینم کواکاتی و هاتو بگره نوستری افتای پیسوی تال دارستان از اینا کار بمشی و بروه هوا کسی نبیتا او خوارده و و دیاره دستی زورداری لنا تر سری آلده و لانه تنه چک لنا و ایمه ده و ایم کاران انزام داد با پیت آبلم اپلنگ تاوان باره دیاره با کشنی مابزه که دسته بو ایتر لو روشی و نه آرامی روی لدارستان کرد ملیک شده تا نترسم دارم آجی از تایویر سلسی لنا دلی خود بگره دیدوزی و دترسم لو رقو کینب که ایتا دلکان تان بولو بولی راسته که وای زور راسته بولی آوی من آگه دارتان بکم و لکن از جیسان دیکتر رقتان هندی چی ترسان ببیت و لم دارستانه تو که ویواتان لیده کات که و روز اگل روزان اپلنگه در صلاتی بسرتان دابشکی یا که ما بستی لوی اپلنگه باو با پیان شریخانه هر هیچ نبی بیمه ده چند هیل روی رگز هوا یاکا به هر حال شریخان بلینگه ها بمشه تار رای اصای به هموان ناسان آقا دار به نامو تالای دلوم نکن آروی خطاب کشن سوکه اگر تو او بکشی او اتوش با همان شیوه ده کش ری تو سوکه لم دارستان از زن لیکترین ازی کتونه تو یکتری تا خوش ده تگهشت کچی مست استا تگهشت لاتی موتون لدوای اوی تار را دل نیابو لوی که آمویا پابندی آسان سون با دارستانی چیتر به همان شیوه اوش لپیناوی کاری گرفتر یا خود با اوی همو جیانداران پابند بین به یاسا و جیانشی خوش بر نصر بنزارا همو دستیان کرد بگران بدوهای تاوان بردا هیز درم دای کجاری نبینی و کنه بیرده رد بی؟ هیز درم دای کجاریم نبینی و اوی کب جار دای مقصد استکه یا نخیر نخیر بیرم باشت یک نستا نه آیدم گرفتا تو مگید اشکرا کرنی اوستا دبی اموان اگدارم کم و بلان بار حال او ایسا دیار نیا او بگو من او ایسا دیار نیا ایس نه خد با دای دا بگرهید کواتا من بالاترم لم رووا آقا داری جانی خواد بکره هیست داری و؟ نه خیر هست چکم نبینی ولی رو بعد کره دیت مارو دان بارک من دیتا و درنده هست کرابو براسی اولش خوشا آیا براسی درده که تندوزی و که اتاره مرز کنی کشتو و من لیره دا بینیم لیره دا او که لیره دیتی تا کره من لیره دا بینیم لعشکو تا کهی او درنده هیز نشانه چی نیه لسر لحسکی لگر اوز ده لسر دو قازد را دوسته و زر به حسانی برای ده درواز بله ایسایی چی نبینیم دبی قرجی بگرم بلام نکه اقصال لایتال نبدر چینی تیگه ایسی بلام دارنه بمن بزانه سزا منده داد لسر اوی کردو مانه دل دلمه ده دل نیابا اما هر جز روی نده و دبی تنه از خوی میجسندم تاوروانی که انزامه که دبینی تیگه ایسی بله او بانجارا او پلینگا دا این سامتی کشنی او مامزان او بخواه تملیه چه چیدن بلا مقدارا کان بوله دلیلی او کوا او کشارا کیا او کاتای نیشانا کانی لسر پشت دابا دیار کود تاکو استاش هر ماوا سید لمنده نازانی ام اشکوتا ملتی منو کس بوی نیر نزیشی ام اشکوتا بکره باشی مرزت کشتوا درم باوی امو جازانن موکاری اگه درب کموا خو اگر منیش کشتی بیتم او تب بیوان دیشی با تو آوه یا ایسا دبینی که تب بیوان دیشی با منه یا اولا من نده کلا ورا بیار استاد ادوین موا ورا بمسی او ای اپلینگا کمرو با کئی کور ورا لکو تایی جا او درنده هم کور او مامزا بزوکا کانی کور سبو سایی کن او سی اپلینگا کور او نو کور سی برا دیت رسیک مروتی در دکه کنده سایر کن سایر کن تماشا کن او چیت کردو نهی نپرتو لبه هی گمشا لپاشو همه مزگاری من با اهم کرد تو امرو بد کود او زاری دوما به درستن کشتن رو بدار اوارد زار تو بوی لزار یکم با امزکانت کشت امزارش مروفت کشت کواتا لمروف دواوا اما همو من دبین خوراچی مروف باوی او کاری کتو کردت من نبوم من مامزم نکشت و تیغ ایسی درو دکی کواتا ام هلالت چیل سر تست تو بزاست باتا كل اوتي اولا بتاعتنا قرابة ها اوتا شابي تارنا درو خلطان نپلینگا کزرک ایاش کراکت ایتر لو کاتا و یاسا گوران کاری بسر دهات او یاسای کواس نوری بر راو کردنو تاوان دانابو بله پاس دکم ایسر کداتی کود و برو درنجی دست پیوست ما او کنی تو ووانی تر بگر رنو با مالو بیوی شوی چتا لکوت ایده ما او کلی بود در کوش داری خان بودی با دو عداده گره منی زور زبیم لو دکر دو بلان با گیره جانداران واد زن مروف هموی واد رندن بلان من هرجیز و لگ نادم و خوی ام لگ دانه وشم اویه ماوی بری اصلا مروفی بانای منو هاتو لبردوخش نامار بریام کش منی زو یارمتی دانه ام روفتی نگیشتم بو من بلان زور بنرمی و هیم نانه معملی لگل دکردم که عزیز پیش منی اوم ندکر من لو دارم نگر رای توی ماو کلی که کاتیک منیز کوت ما بردستی او مروف بسوکا زور به امنی و بسر خواهی معملی لگل دکردم بو امن هرجیز لین داله ازاکم راست ماو کلی ها بالو ماو کلی پیوست لو ماویا آگداری خود بی لسری خواد که استا گیست ماو راستی کوا او زور زور منی مروفا بلو لگل اوی تازه جویم لو تیرو که حاتی بو او زور رقم زیادر بو برابر بسری خواد و اگر هر بزن موازنی نه اینه او روبروی جمعه و لسوی جو کتم تیگه ایستن او زور راسته ماو کلی بلا هم پیر سبیل رگاه که تو که بتوانی بسری دا سالوی بگو من